گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 440. این برنامه با شرکت قوامی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه همایون از مهدی خالدی، تنظیم از جواد معروفی، غزل موزون از حافظ، سایر اشعار به ترتیب از مظاهر مصفا و عطار نیشابوری، گوینده فیروزه امیر معز. صنما بیا، صنما بیا که به عهد بسته وفا کنم، سر و جان و تن، دل و عقل و دین همه در ره تو فدا کنم. چو رضای توست رضای من، چو تویی امید بقای من، تو اگر خوشی به فنای من، به خدا که ترک بقا کنم. به جمال تو، به کمال تو، به سیاه دانه خال تو، که ز لوح سینه خیال تو، نشود دمی که جدا کنم. مقابلم که به روی ماه تو مایلم، چه کنم اسیر غم دلم، نتوانمت که رها کنم. ز خدا بود همه مشکلم، که سرشت مهر تو با گلم، به فکند شوق تو با دلم، گله پس من از تو چرا کنم. بیرون کن از دست چه می جویی این گل سهر گل گل بل بل تو چه می گویی بل بل تو چه می که ز یک همدم آثار نمی بینم دل باز نمی یابم دلدار نمی بینم، چندان که در این وادی کردم طلب یک گل، چندان که در این وادی کردم طلب یک گل، در عرصه آن وادی جز خار نمی بینم. Thank you. نما بیا سنما بیا که به عهد بسته وفا کنم سر و جان و تن دل و عقل و دین همه در راه تو فدا خدا که ترک بقا کنم گرگزنده بلا رسد غمی ار نکرده خدا رسد دل و جان و دیده به خرمی سپر گزنده بلا کنم بایده سنما مرو ز مقابل سنما مرو ز مقابل که بروی ماه تو مایل چه کنم چه کنم اسیر غم دلم نتوانمت که رها شکایتی ز خدا بیاران جام می تا جان فشانم بیاران جام می تا جان فشانم نثاری بر سر جانان فشانم چو دریا در خروش آیم پس آنگه چو دریا در خروش آیم پس آنگه ز چشم خون فشان باران فشانم Thank you.